นพรำจนวันนี ้ฝนตกยิ่งนึกถึงที่ไรก็ยิ่งชุ่มช้ำอุ่นในหัวใจแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาวสักเท่าไรขอฝากลมฝนช่วยเป็นเสื้อให้เธอรู ้ว่าฉันคิดถึงไล่คิดถึงในคืนที่ฝนโปรยเราอยู่ด้วยกันตรงนี ้ฉันเหงาเธอรู้ไหมฉันเหงาจนแทบขาดใจไม่มีอ้อมกอดจากเธอ เป็นสวยใจ